2199 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest punktualnie 16. Czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Jeżeli atak Izraela na konwój humanitarny był celowy, winien jest on odszkodowania, tak mówi szef polskiego MSZ. Pikieta przed Ministerstwem Rolnictwa i okupacja resortu. Trwa protest związkowców. Jest rekord. W czasie świąt kolejarze przewieźli o 30% więcej pasażerów niż rok temu. Jeżeli doniesienia o celowym ataku się sprawdzą, Izrael będzie winien przeprosiny i odszkodowanie, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówił, że Polska ma prawo domagać się szczegółowych wyjaśnień oraz przeprosin. Według dziennika Haaretz atak na konwój humanitarny World Central Kitchen wyglądał na zaplanowany. Zginęło w nim 7 osób, wśród nich jest Polak. Radosław Sikorski powiedział w Brukseli, że nie akceptuje poświęcania życia cywilów dla zabicia terrorysty. Z artykułu dziennika Haaretz wynika, że poniedziałkowy atak na konwój humanitarny, w którym zginął polski wolontariusz, był umyślnie zaplanowany właśnie w tym celu. Coś jest bardzo nie tak z izraelskimi zasadami użycia broni. Jednocześnie minister Sikorski zapewnił, że władze Izraela obiecały przeprowadzenie dogłębnego śledztwa i współpracę z polską prokuraturą w sprawie wyjaśnienia okoliczności ataku. Marszałek Hołownia również podkreślił konieczność zweryfikowania, czy nalot został przeprowadzony intencjonalnie. Dlaczego do tej sytuacji doszło? Czy ktoś intencjonalnie zdecydował się popełnić zbrodnię wojenną? Komentujący sprawę w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw Bliskiego Wschodu profesor Łukasz Fyderek potwierdził, że Polska i państwa sojusznicze powinny wywierać presję na Izrael w celu dogłębnego wyjaśnienia sprawy. Dodał jednak, że nie powinniśmy spodziewać się przeprosin ze strony premiera Netanyahu. Jan Oleński, Polskie Radio. Kilkunastu rolniczych związkowców nadal okupuje Ministerstwo Rolnictwa. Domagają się spotkania z premierem, bo jak mówią, kierownictwo resortu nie realizuje ich postulatów. Zarzucają ministrom, że nie wywiązali się z obietnic złożonych 2 tygodnie temu w Jasionce. Przed ministerstwem protestujących wspiera kilkanaście osób, to zarówno rolnicy, jak i krytyczni wobec rządu mieszkańcy Warszawy. To nie nasz premier! Niestety. Tego nie puszczą. Nie nasz rząd. Pani przyniosła kwiaty. A ja przyniosłam kwiaty, no. I bardzo pięknie. Złoto. To się skończyło bardzo dobrze, żeby te nasze postulaty zostały zauważone, żeby jakiś projekt wiejski. O czym ty mówisz? Postulaty 2 miesiące projekt. Wszyscy jesteśmy ze wsi, proszę pana. Wszyscy. Nie byłoby ani blokady ministerstwa, ani tej pikiety, ani blokad na autostradach i innych drogach ruchu, jak byłaby sprawa załatwiona. Chcemy Tuska! Chcemy Tuska! To puszczą! Premier Donald Tusk prawdopodobnie nie przyjdzie na spotkanie ze związkowcami. Ministerstwo Rolnictwa miało zaproponować związkowcom rozmowę z szefem kancelarii premiera Janem Grabcem. W trakcie świąt wielkanocnych z usług PKP Intercity skorzystało 1 600 000 osób. To o 34% więcej niż rok wcześniej. Jest to historyczny rekord państwowego przewoźnika. Rzecznik spółki Cezary Nowak mówi, że rekord odnotowano wczoraj. Najwięcej podróżnych przewieźliśmy we wtorek 2 kwietnia. Do pociągów wsiadło wtedy ponad 231 tysięcy osób, co jest tegorocznym rekordem PKP Intercity. W pierwszym kwartale przewoźnik obsłużył 16,5 miliona pasażerów, co także jest rekordem w historii spółki. Według prognoz w tym roku z pociągów PKP Intercity skorzysta 70 milionów pasażerów. Ponad 3 tysiące złotych zapłacili za wycieczkę na granicę polsko-rosyjską, 4 Belgowie i Polak. Kamery zarejestrowały mężczyzn na pasie drogi granicznej w rejonie placówki Straży Granicznej w Dubiennikach. Okazało się, że kierujący autem Belg wraz z kolegami wjechał do pobliskiego lasu. Cała piątka wybrała się zobaczyć granicę Polski z obwodem królewieckim, mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Funkcjonariusze Straży Granicznej ukarali każdego z nich 500-złotowym mandatem za wejście na pas drogi granicznej. Kierowca otrzymał również 200-złotowy mandat za wjazd do lasu. Natomiast 3 Belgom i Polakowi za zaśmiecanie środowiska wystawiono po 100 zł mandatu karnego. Straż Graniczna przypomina, że granica państwowa Polski z Rosją jest jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno, będzie padał deszcz, na północy i na wschodzie również deszcz ze śniegiem, lokalnie śnieg, tam możliwe oblodzenie nawierzchni dróg, lokalnie na Pomorzu możliwy także, uwaga, marznący deszcz powodujący gołoleć, a wysoko w górach będzie sypał śnieg. Tej nocy od minus 2 stopni na północy i wschodzie, około plus 2 w centrum, do 8 na południu. Jutro jedynie na południu właśnie możliwe większe przejaśnienia, poza tym pochmurno, deszczowo, w górach może padać śnieg. Wiatr południowy i zachodni już słaby i umiarkowany, ale w rejonach podgórskich porywisty, w Sudetach w porywach do 70 km na godzinę. Jutro nieco cieplej niż dziś, od 7 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 13 stopni w centrum, do 17. Najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Kulec Samsung. 65 cali. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4699 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Taka kumulacja jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po godzinie 16. Witamy Państwa w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji między innymi o tym, że po przerwie świątecznej dziś dzieci wróciły do szkół i po raz pierwszy wyjdą z niej bez czegoś do zrobienia w domu. Jest decyzja Ministerstwa Edukacji. Dziś oficjalnie zniesiono zadanie domowe. Jak czytam, weszło w życie rozporządzenie, zgodnie z którym w klasach 1-3 szkół podstawowych nie zadaje się prac domowych. O tym za kilka minut. W dzisiejszej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Państwo będą mogli skomentować to, o czym dziś będziemy mówić mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Witamy Państwa. Zapraszamy do Trójki. 6 minut po 16. Ja nawet wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w dalekim tle. Abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś taka niezmęczona kiczem. Wieje, wieje, no wieje i rozwiewa mnie. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę. Wyprowadzam się w piórnikowym garniturze. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę. Wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę. A ty możesz zostać. był nie tylko lany poniedziałek, nie tylko poniedziałek wielkanocny, ale przede wszystkim urodzinowy poniedziałek w Trójce. A jak państwo słyszeli, słuchając Trójki, przez cały dzień minął pod znakiem koncertów. Tu na scenie przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił jak przed momentem tu u nas na żywo, a przed chwilą z płyty Lech Janerka. 11 minut po godzinie 16 w audycji popołudniowej te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Oczywiście więcej o tym, o czym mówiliśmy w serwisie, bowiem wszczęto już kilka śledztw w sprawie poniedziałkowego zbombardowania przez wojsko izraelskie konwoju humanitarnego w strefie Gazy. Przypomnijmy, w ostrzale zginął między innymi polski wolontariusz. To tragiczne zdarzenie będzie mieć jednak negatywne konsekwencje nie tylko dla Izraela, ale także dla palestyńskiej ludności cywilnej właśnie w strefie Gazy. Może bowiem wpłynąć na ograniczenie pomocy humanitarnej właśnie dla nich. To o szczegółach Michał Strzałkowski. W izraelskim bombardowaniu konwoju humanitarnego zginęło 7 osób. 6 pracowników dostarczających żywność w rejony konfliktów organizacji humanitarnej World Central Kitchen oraz ich palestyński kierowca. Jedną z zabitych osób jest Polak Damian Sobul. Oprócz niego zginęli też 3 obywatele Wielkiej Brytanii, obywatelka Australii oraz osoba o podwójnym amerykańsko-kanadyjskim obywatelstwie. Odpowiedzialność wzięło na siebie izraelskie wojsko. Szef izraelskiego sztabu generalnego, generał Herzi Halevi, oficjalnie mówi o pomyłce. The IDF completed a preliminary debrief. Mamy już wstępne sprawozdanie. Chcę wyrazić się bardzo jasno. Atak nie został przeprowadzony z zamiarem skrzywdzenia pracowników World Central Kitchen. Była to pomyłka, która nastąpiła po błędnej identyfikacji w nocy podczas wojny w bardzo złożonych warunkach. Nie powinno do tego dojść. Ale izraelski dziennik Haaretz twierdzi, że było inaczej. Ostrzału dokonano z krążącego nad strefą Gazy drona, który odpalił 3 pociski. Najpierw trafiono jeden z samochodów, którym jechali wolontariusze. Gdy przesiedli się do drugiego i zaczęli uciekać, ten pojazd również miał zostać ostrzelany. Gdy ci, co przeżyli, próbowali się wydostać i wsiąść do ostatniego stanowiącego kolumnę samochodu, na niego miał spaść 3 pocisk i zabić wszystkich. Informatorzy Haaretza twierdzą, że wojsko Izraela miało świadomość, że bombarduje konwój humanitarny, ale zdecydowało się na to, bo uznało, że jednym z pasażerów jest poszukiwany bojownik Hamasu. Jeśli Izrael celowo zaatakował konwój humanitarny, powinien przeprosić i wypłacić odszkodowanie rodzinom ofiar. Tak doniesienia izraelskiej prasy komentował dziś rano na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jeśli prawdą jest to, co pisze prasa izraelska, że świadomie zaatakowano konwój humanitarny, sądząc, że tam mógł być jeden terrorysta, który nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla jakiejś większej grupy osób, czyli być może była gotowość do poświęcenia życia 7 szlachetnych, Bogu ducha winnych cywili, to ja nie znam systemu etycznego, w którym to jest uzasadnione. Radosław Sikorski przypomniał, że minister spraw zagranicznych Izraela obiecał mu we wczorajszej rozmowie telefonicznej przeprowadzenie niezależnego dochodzenia w sprawie zbombardowania konwoju humanitarnego. Jednocześnie rosną obawy o to, że w związku ze śmiercią wolontariuszy organizacji World Central Kitchen do strefy Gazy będzie trafiać jeszcze mniej pomocy humanitarnej. Niedawno ustanowiono zorganizowany przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone i Zjednoczone Emiraty Arabskie morski korytarz humanitarny z Cypru do strefy Gazy. To właśnie w ramach tego korytarza przypłynęli z żywnością dla palestyńskich cywilów wolontariusze World Central Kitchen. Zdołali jednak rozładować tylko około 100 ton pomocy humanitarnej. 2 statki hiszpańskiej organizacji Open Arms wracają właśnie na Cypr, choć na ich pokładach wciąż jest jeszcze 240 ton żywności. Prezydent Cypru, Nikos Christodoulidis, zapewnia jednak, że to nie koniec morskiego korytarza humanitarnego do strefy Gazy. To tragiczne wydarzenie nie może nas zniechęcić do niesienia pomocy. Musimy zdwoić nasze wysiłki, aby zapewnić pomoc tym najbardziej jej potrzebującym. To jest nasz obowiązek jako społeczności międzynarodowej, ale drugi obowiązek to zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom humanitarnym. Must have full protection. Wstrzymanie morskiego korytarza pogorszyłoby znacząco sytuację humanitarną mieszkańców strefy Gazy. Drogą lądową pomoc może być obecnie dostarczana w bardzo ograniczony sposób, a zrzuty z powietrza za jednym razem maksymalnie kilkadziesiąt ton to kropla w morzu potrzeb. I powtórzmy, izraelskie wojsko przekonuje, że atak na wolontariuszy w strefie Gazy nie był celowy. Także Stany Zjednoczone twierdzą, że nic nie wskazuje na umyślny charakter tragicznego nalotu, w którym zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak. Także prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że Izrael nie zrobił wystarczająco dużo, by chronić pracowników organizacji humanitarnych próbujących pomóc cywilom w strefie Gazy. Jak mówił, takie incydenty nie powinny mieć miejsca, oświadczył Joe Biden. I dodał, że Izrael nie zrobił również wystarczająco dużo, by chronić ludność cywilną. Jednocześnie Amerykanie nie potwierdzają doniesień, jakoby atak na konwój miał charakter celowy. Mówił o tym m.in. rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Departament Stanu ma wdrożony proces i do tej pory nie znaleźli znaleziono żadnego incydentu, w którym Izrael naruszyłby międzynarodowe prawo humanitarne, powiedział przedstawiciel Białego Domu. Audycja popołudniowa, 16 minut po 16. Minut po godzinie 16. Koniec odpisywania, koniec jedynek, bo zapomniałem, nie odrobiłem. Od dziś zadania domowe nauczyciele mogą tylko zalecić, ale nie mogą wymagać ich zrobienia. Właśnie weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, które zakazuje obowiązkowych prac domowych. Uczniowie się cieszą, no ale czy mają z czego? Sprawdzał to Kuba Witkowski. Dziś dzwonki w polskich szkołach chyba zabrzmiały odrobinę weselej. No i sami uczniowie uśmiechnięci od ucha do ucha. Generalnie wszyscy wiwatowali, bili brawo i no było dosyć wesoło. Bo dzieci i młodzież z podstawówek po świętach wróciły do nowej rzeczywistości. Tak, jest radość. Nie trzeba się męczyć z pracami domowymi. Ta informacja, że prace domowe są usuwane, była bardzo optymistyczna. Dziś bowiem pierwszy szkolny dzień po tym, jak w życie weszło rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tutaj właśnie znalazł się taki zapis. Wyjaśnia dyrektor warszawskiej podstawówki numer 25. 5 Tomasz Ziewiec. Że w klasach 4-8 nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, z tym, że nie jest ona obowiązkowa i nie ustala się z niej oceny. Szefowa MEN-u Barbara Nowacka tłumaczyła dziś swoją decyzję troską o uczniów. Tak jak każdy dorosły człowiek, młody człowiek też potrzebuje odpoczynku. Dzieci przychodzą do szkoły na 8 rano, czasami wcześniej, wychodzą po 6, 7, 8 lekcjach, czasami jeszcze po świetlicy i jeszcze oczekiwanie, że będą odrabiać prace domowe często do późna w nocy. To po prostu trzeba zmienić, bo tak samo jak każdy inny człowiek, młoda osoba ma prawo do odpoczynku. Sami uczniowie przyznają, że z odrabianiem prac domowych było różnie. Ja mam długi powrót do domu. Ja jeżdżę pociągiem, przez co prace domowe często sprawiają mi problem, bo muszę albo pisać to na kolanie, gdzie jest naprawdę niewygodnie, a często w pociągach, jak i w autobusach nie ma miejsca, przez co nie mam za bardzo gdzie odrobić, więc często wracam do domu tak późno i jak już miałam ten odrobić tę pracę domową, to już mi się po prostu nie chciało. Prace domowe to według mnie głównie zabierały tylko czas, a i tak bardzo wielki procent osób robiące te prace domowe robiły je na przykład z pomocą AI, z sztucznej inteligencji, albo jakichś aplikacji, stronek, w których były te odpowiedzi do wszystkich zadań. Ale z perspektywy nauczycieli to też niejednokrotnie była fikcja. Fikcja, która polegała na tym, że nie każdy samodzielnie pracę domową odrabiał. Kto twierdzi, że tak było zawsze, to myślę, że należy do znaczącej mniejszości. Ale to nie oznacza wcale, że dzieci nie będą już odtąd musiały pracować w domu. Dzieci nadal będą miały zadanie domowe w postaci przygotowania się do lekcji na następne zajęcia, przygotowania się do sprawdzianów, do kartkówek, przeczytanie lektur. Wyjaśnia wicedyrektorka Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach Aleksandra Kruszyńska. Dzieci młodsze też będą rozwijały swoje kompetencje, na przykład w zakresie małej i dużej motoryki. Bo szlaczki, ślimaczki czy wycinanki na początkowym etapie nauczania to podstawa, z której nie da się zrezygnować. Zresztą dla dobra uczniów te prace domowe w starszych klasach od czasu do czasu też się jeszcze pojawią. Nauczyciele będą bardziej uważni, jeśli chodzi o zadawanie czy proszenie uczniów o to, żeby taką pracę domową wykonali. No a potem te prace domowe ci uczniowie, którzy wykonają, będą mogli mieć sprawdzone, nieocenione, ponieważ tutaj ocena będzie trochę inna. Otóż nauczyciel sprawdzi pracę i powie uczniowi, co w tej pracy wykonał dobrze, a co jeszcze powinien poprawić. To jest nawet bardzo dobrze, że właśnie robi się zadania, które na przykład jak ja wiem, że jakiegoś tematu nie rozumiem, chcę powtórzyć kilka zadań z matematyki, to ja wybiorę sobie takie zadania, które właśnie niezbytnio rozumiem. Jak pani zada coś dla chętnych albo pan, to zrobisz to, żeby się nauczyć tylko, a nie zrobisz, bo musisz. I tu jest istota tej zmiany. Od teraz sami uczniowie będą musieli się mobilizować do takiej pracy, która będzie konieczna do osiągnięcia zakładanych, no i potrzebnych, choćby w dalszej rekrutacji, wyników w nauce. Tylko dla chętnych. Już ja widzę ten tłumek chętnych. Właśnie koniec z zadaniami domowymi. Nowe przepisy właśnie zaczęły obowiązywać. Przypomnę, prace domowe będą dla chętnych i nie będą oceniane przez nauczycieli. Ma to odciążyć uczniów od nadmiaru obowiązków. No ale te obowiązkowe pozostają prace domowe w klasach 1-3 z tak zwanej motoryki małej, ćwiczące sprawność ręki. Uczniowie nadal będą musieli uczyć się w domach do sprawdzianów czy czytać lektury. Zadania domowe. Kto nie odpisywał na parapecie na przerwie przed lekcją, proszę dać znać. 2 2 7 3. Prace domowe tak czy nie? No i co z uczniami klas 4-8?

skrót serwisu Trójki i Michał Przerwa. W ostatnich dniach strażacy mieli dwa razy więcej interwencji niż rok temu o tej porze. Początek kwietnia przyniósł wichury, które tylko w wielkanocny poniedziałek doprowadziły do śmierci 5 osób. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Feltynowski podkreślił w Polskim Radiu, że warto śledzić w mediach społecznościowych profil Państwowej Straży Pożarnej oraz korzystać z aplikacji Regionalny System Ostrzegania. Część brytyjskiej opozycji chce, żeby Londyn przestał wysyłać Izraelowi broń. To reakcja na atak na konwój z pomocą humanitarną w Gazie. Liberalni demokraci przekonują, że konserwatywny rząd powinien działać natychmiast. Największa partia opozycyjna, Partia Pracy, nie przyłącza się do tego apelu, ale nie wyklucza, że może to zrobić, jeżeli pojawią się dowody, że Izrael łamie warunki, na jakich sprzedawano mu broń. Z kolei z rządu płyną sygnały, że na razie nie jest on gotowy na taki krok. 12-latek, który wczoraj w szkole w Finlandii strzelał do kolegów, był ofiarą znęcania. Fińska policja poinformowała o motywacji podejrzewanego o zabicie kolegi z klasy i zranienie dwóch innych osób. Do strzelaniny doszło w podstawówce na przedmieściach Helsinek. Dwóch 12-letnich uczniów w stanie ciężkim leży w szpitalu. Broń użyta w strzelaninie należała do krewnego nastolatka. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Podatnicy złożyli już ponad 5 milionów deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową w usłudze Twoje PIT, poinformowało dziś Ministerstwo Finansów. Termin rozliczenia za ubiegły rok upływa 30 kwietnia, a do końca lipca członkowie otwartych funduszy emerytalnych oraz ci, którzy są objęci powszechnym ubezpieczeniem, ale do OFE do tej pory nie przystąpili, mogą złożyć oświadczenie o sposobie gromadzenia środków na przyszłą emeryturę. Ponieważ zostało otwarte okienko transferowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to można zdecydować, czy część naszej składki na ubezpieczenie emerytalne ma być w całości zapisane na subkoncie zakładu, czy na subkontach ZUS i OFE. Obecnie w OFE oszczędza 14,5 miliona osób, mówi prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Małgorzata Rusewicz. Biorąc pod uwagę ilość zgromadzonych środków, liczbę członków w otwartych funduszach emerytalnych. Średnia wartość rachunku członka to jest powyżej 15 tysięcy złotych. Mówimy oczywiście o średniej kwocie, ponieważ są zróżnicowane w zależności od tego, jaka wysokość składki była odprowadzana przez danego ubezpieczonego. Okienko transferowe do ZUS-u zostało otwarte po raz pierwszy od 8 lat i dotyczy przyszłych składek. Ponad 1,5 miliona pasażerów przewiozły pociągi PKP Intercity w ciągu świąt wielkanocnych. W ciągu pierwszego kwartału 16,5 miliona, co jest nowym rekordem w historii PKP Intercity, podkreśla Cezary Nowak, rzecznik przewoźnika. Wyniki za pierwsze 3 miesiące pokazują, że w 2024 roku może zostać ustanowiony nowy rekord. Przewidujemy, że w 2024 roku z naszych usług może skorzystać ponad 70 milionów osób. Dodajmy, że w ubiegłym roku pasażerowie Intercity, wybierając kolej, zaoszczędzili 1 670 000 ton dwutlenku węgla. Dolar kosztuje 3 zł 97 groszy, euro 4,29, frank szwajcarski 4,38, a funt brytyjski 5 zł. Ale że tak równiutko? 5,00 bez groszy? Równiutko. Rzadko się zdarza. No, nawet promocje czasami mogli. 4,99, tak. A to może być bez grosika. Tej nocy od minus 2 stopni na północy i na wschodzie, około plus 2 w centrum, do 8 na południu. Jutro nieco cieplej niż dziś, choć jedynie na południu możliwe większe rozpogodzenia. Poza tym pochmurno, deszczowo, w górach będzie padał śnieg. No i wiatr. Na ten wiatr zwracamy uwagę, szczególnie po tych wichurach poniedziałkowych. Wiatr słaby, umiarkowany jutro, choć w rejonach podgórskich porywisty, w Sudetach do 70 km na godzinę. Jutro od 7 stopni nad samym morzem oraz na Suwalszczyźnie, w centrum około 13, a najwyższa temperatura jutro w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do okrągłych pięknych stopni 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 25 minut 17. Springsteen w popołudniowym zapraszamy do Trójki. No i jakby po urodzinach Trójki brakowało utworów radiowych, bardzo proszę, Radio Nowhere. 22 minuty pozostało do godziny 17. W tym fragmencie naszej audycji zajmujemy się sportem, ale nie tylko dziś wprost. Niemieckie media mają sporo pracy. W piłkarskim krajowym pucharze doszło do niecodziennego spotkania. O awans do finału walczył trzecioligowy Saarbrücken i drugoligowy Kaiserslautern z reprezentantem Polski, rzecz jasna Tymoteuszem Puchaczem w składzie. Czerwone Diabły wygrały 2-0 i czekają na swojego kolejnego rywala. Może nim być inny drugoligowiec Fortuna Düsseldorf. Przy okazji doszło też do niemałego skandalu dotyczącego nowego projektu koszulek reprezentacji Niemiec. Czcionka przypominająca pioruny w połączeniu z numerem 44 kojarzyła się z symbolem SS. O szczegółach Mateusz Warianka. Piękny sen trzecioligowego średniaka dobiegł końca. W bardzo nietypowym półfinale Pucharu Niemiec Saarbrücken przegrało 0-2 z Kaiserslautern i to drugoligowiec zagra o tytuł. Saarbrücken w drodze do półfinału wyeliminowało Borussię Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, czy w końcu utytułowany Bayern Monachium. Każdy był absolutnie zaskoczony, że tak wygląda zostawienie dwójki półfinalistów. Półfinał bez udziału żadnej drużyny z Bundesligi. Co więcej, jedna to jest drużyna właśnie z trzeciej Bundesligi, druga to jest drużyna, która może wkrótce w trzeciej lidze się znaleźć, bo jest w tej chwili na miejscu barażowym. To jest takie zestawienie absolutną sensacją. No i tak jak tam niemieckie media już wypisywały, jest to właściwie taka najdziwniejsza edycja Pucharu Niemiec od 31 lat. Mówi komentator Viaplay Wojciech Górski. Mimo odpadnięcia Saarbrücken napisało piękną historię, którą mieszkańcy tego miasta zapamiętają na lata. To jest zawsze marzenie takich drużyn gdzieś trzecioligowych, czwartoligowych, żeby właśnie w tym pucharze krajowym się pokazać, bo to jest taka szansa, żeby zmierzyć się z najlepszymi. Myślę, że kiedy przyjeżdżał tam Bayern, to sam był fakt, że Bayern Monachium, największy klub w Niemczech, gra na boisku Saarbrücken. Kibice zobaczyli te największe gwiazdy na własne oczy. To już było mega wydarzenie w tym mieście, natomiast fakt, że udało się Bayern pokonać, to była absolutna sensacja. Mieliśmy szansę na coś większego, podsumował trener trzecioligowca Rüdiger Ziel. Erstmal Glückwunsch an den ersten FC Kaiserslautern zum Sieg. Myślę, że to rozczarowanie jest niezwykle trudne do zaakceptowania. Gratuluję Kaiserslautern zwycięstwa. Obie drużyny nie podejmowały zbyt wiele ryzyka. Obie grały taktycznie, defensywnie. Nie wykorzystaliśmy swojej szansy w pierwszej połowie, a w drugiej było już za późno, gdy rywale objęli prowadzenie. Tegoroczny Puchar Niemiec jest najdziwniejszy od lat. Nie dość, że w półfinale drugoligowiec mierzył się z trzecioligowcem, to w dodatku w finale możemy mieć dwie ekipy, które nie grają w pierwszej Bundeslidze. Przypomnę, dziś drugoligowa Fortuna Düsseldorf zagra z Bayerem Leverkusen. Aptekarze są murowanymi faworytami do awansu, uważa Górski. No to przypuszczać, żeby się do finału nie dostał w tym sezonie. Ale gdyby Fortuna sprawiła niespodziankę... Ja sobie takiego finału nie przypominam, żeby grały dwie drużyny i żadna z nich nie jest drużyną Bundesligi. Szukałem takiego finału, nie znalazłem. Jeżeli w jakiejś mega prehistorii by się zagłębić, to byś na takie coś trafiło. Ja się nie doszukałem takiej sytuacji. Ciężko mi sobie wyobrazić, że Bayer Leverkusen przegrał z Fortuną Düsseldorf. Bayer Leverkusen jest niesamowicie mocny w tym sezonie. Rozegrali 39 meczów. Żadnego z tych spotkań nie przegrali. Puchar Niemiec rozgrzewał media w ostatnich dniach, ale jest jeszcze jeden temat, który często się pojawiał. Mowa o niefortunnych koszulkach reprezentacji Niemiec. Producent użył w nich czcionki przypominającej pioruny. Do prawdziwego skandalu mogłoby dojść w momencie, kiedy jacyś prowokatorzy wykorzystywaliby to podobieństwo, bo faktycznie to podobieństwo było tych cyfr 44 do loga SS, które też przypominało pioruny. Myślę, że to nikomu nie jest potrzebne. No i taki ruch trochę z wyprzedzeniem, oczywiście niepotrzebnie, że w ogóle do tego doszło, że trzeba to naprawiać. Dodaje Górski. Koszulki zostały oczywiście wycofane ze sprzedaży, a wkrótce ma pojawić się nowy projekt ze zmienionymi czcionkami. Tak, oczywiście. Także tej sprawie będziemy się przyglądać. Ciekaw jestem Państwa zdania na te i na pozostałe tematy, które dziś w audycji popołudniowej poruszamy. No, podobieństwo, można się spierać, ale jednak ten numerek 44 przyznają Państwo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335 smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. Czekamy i zapraszamy. Zadania domowe. Nieobowiązkowe w klasach 1-3. No i Państwa wyraźne głosy. 2 2 7 3. W sprawie odrabiania prac domowych. No cóż, do zbierania szparagów w Niemczech nie potrzeba wiedzy. Oj, poszło w pięty. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Nie tylko telefonicznie. 2 2 7 3. Także mailowo. Kto nie odpisywał na parapecie na przerwie tuż przed lekcją? Redaktor powiedział przed chwilą, że kto spisywał na parapecie, ale też nauczyciele podchodzili w zupełnie inny sposób. To było pierwsze 15 minut na to, żeby wziąć i przepytać z prac domowych, z rozwiązanych zajęć, czy sam rozwiązałeś, czy ci do głowy weszło, czy nie. No tak, wziąć ucznia i przepytać, a no właśnie, samodzielna praca, czy nie i jak to sprawdzić? Ja propos tego odpisywania zadań i zadanych do domu na parapecie w ostatniej chwili. Przyznam się, że miałem taką panią matematyczkę, która pomimo tego, że miałem zadanie, wzywała do tablicy i kazała pokazać, jak to rozwiązałem. Może już teraz nie będzie tego wzywania do tablicy, a przede wszystkim sprawdzania prac domowych, bo ich też nie będzie. Ciekaw jestem Państwa opinii. Proszę dać znać. 2 2 7 3. Za 13 minut będzie 17. Oh, Kubas w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Nowy kalendarz, nowy miesiąc. Nie wiem, czy państwo założyli, ale znowu płacimy VAT za żywność. 5% podatek od produktów spożywczych powrócił po blisko 2 latach. Jednak nie wszystkie sklepy zdecydowały się na podniesienie cen. Nie zrobiły tego chociażby 2 dyskonty, które w ostatnim czasie ścierają się w mediach i prześcigają, który jest tańszy. Lidl i Biedronka. Czy klienci zauważyli wzrost cen? O to pytał Krzysztof Polasik. Proszę pana, właśnie idę do sklepu i na razie nie wiem, jak sytuacja wygląda, ale wydaje mi się, że na pewno coś tam wzrosło. Nie wiem. Po 1 kwietnia i przyznam szczerze, że nie wiem, bo jeszcze nie robiłem zakupów w markecie. Szczerze panu powiem, nie zauważyłem wzrostu. Ja jestem takim nieogarniętym człowiekiem, który nie zwraca uwagi na ceny, także jeżeli chodzi o ceny marketowe, to nie zwróciłem uwagi. Społeczeństwo mi to przekazuje, że faktycznie te ceny wzrosły. Znaczy cały czas jest wysoko, no. Rząd zdecydował przywrócić VAT na jedzenie, ponieważ zmalała inflacja i przestały tak szybko rosnąć ceny. Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej tłumaczy, że państwo potrzebuje tych pieniędzy. Mamy wydatki, mamy wojnę za granicą, kontynuujemy wszystkie programy socjalne, prodemograficzne, potrzebujemy współfinansowania ze środków europejskich, a pozyskaliśmy 600 miliardów złotych. No, państwo musi też mieć z czego funkcjonować. Rocznie do budżetu państwa z VAT-u na żywność może trafić kilkanaście miliardów złotych. Podatek płacą sprzedawcy, naturalnie obciążając klientów, choć niektóre dyskonty postanowiły tego nie robić, w tym dwie walczące ze sobą sieci. Każda dobra konkurencja jest korzyścią dla konsumenta, także chyba dobrze. A nie myślę, że to jest trochę wszystkie takie udawane, bo tak naprawdę te firmy marketingowo się bardzo wybijają. Też sobie o tym myślałem, natomiast z tego, co widziałem, jakieś promocje, które się pojawiały, gdzieś tam hulały po internetach, to chyba ktoś na tym skorzystał. Nie do końca te korporacje, chociaż może też, nie twierdzę, że nie. Gdyby nie było tego konfliktu, szefowie marketingu obu firm by go wymyślili. Jacek Trębecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Trudno wyobrazić sobie lepszą sytuację marketingową niż taką, w której obie nazwy pojawiają się w obiegu publicznym. Co chwila jedna z tych marek chce pokazać swą przewagę, choć prawdopodobnie żadna nie zyskuje żadnej trwałej. Różnią się koszyki, produkty, nie przecież generalna struktura cen. Słyszałem tylko jedną rzecz, że na tym wszystkim w zasadzie korzysta jeszcze jeden konkurent, mianowicie Dino. Dużej różnicy nie ma. Można się przynajmniej z tego pośmiać. Takiej wojny między tymi dwoma marketami i ich walki na billboardy. No i zawsze taka scena spadnie w dół. Być może, ale wydaje mi się, że też wiele osób reaguje może trochę irytacją na coś takiego. Forma komunikacji może zniechęcać, ale nie zniechęci niska cena. Klient kieruje się przede wszystkim tą proporcją cena-jakość, a jeśli mamy niską cenę, a i dobrą jakość, to przyjdzie. Problem mają mniejsi sprzedawcy, których nie stać na wliczenie 5% w koszty. Dlatego opozycja, czyli PiS, chce powrotu zerowej stawki VAT, mówi poseł Mariusz Błaszczak. Składamy projekt ponownie ustawy, która zagwarantuje zerową stawkę VAT-u na żywność do końca tego roku. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, żeby mniej płacić za żywność. To jest podstawowy cel naszego rozwiązania. Obie sprawy, konflikt o VAT i konflikt cenowy marketów, można spuentować podobnie. No nie wiem, nie jest lekko. Każdy gdzieś tam, myślę, że odczuwa inflację i rosnące ceny i to, co się dzieje. Tutaj jakieś takie głupie przepychanki. Szczerze mówiąc, ja nie zwracam na to uwagi, ale widzę jakąś taką, drażni to ludzi. Na razie zapowiedzi większości marketów dotyczą niepodnoszenia cen jedynie do końca kwietnia, a co państwa zdaniem na pewno z artykułów spożywczych nie powinno podrożeć? Innymi słowy, bez czego nie możemy się obejść albo objeść? 2 2 7 3. So drunk that we can hardly see what you spent to you on me, baby. See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. Life is no race. When you're not happy, I'm in disgrace.